สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่345เรื่องสัจจะจะกระทําให้ท่านเป็นไทยพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่31ครับข้อที่31จนถึงข้อที่38ยอห์นบทที่8ข้อที่31จนถึงข้อที่38โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์ว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเป็นไทยพระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปทาสมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปบุตรต่างหากอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะว่าท่านไม่เชื่อคำของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราและท่านทำสิ่งที่ได้ยินมาจากพ่อของท่านพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สั้นๆครับแค่8ข้อแต่ได้บอกกับความบอกความจริงของเราเยอะแยะครับถ้าเรารู้บริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะรู้ว่าพวกเขาซึ่งเป็นฟาริสีธรรมอาจารย์นั้นพยายามหาเหตุที่จะจับผิดพระเยซูแต่พระเยซูก็ให้เหตุผลที่จะโต้แย้งและจากการให้เหตุผลของพระองค์น่าเสียดายครับที่พวกเขาไม่ได้รับความดีหรือสิ่งดีใดๆเลยจากการให้เหตุผลการพยายามอธิบายของพระเยซูแต่คนที่ได้รับก็คือพวกเราครับผู้ที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยนะครับเป็นสิ่งน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์เพราะเขามีอคติและเมื่อใจของเขาไม่เปิดและใจของเขาติดลบกับพระเยซูก็คือมีอคติทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างแท้จริงและเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับไม่อาจมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างแท้จริงเขาก็ไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาอย่างแท้จริงได้เช่นเดียวกันตามที่ยอห์นได้บันทึกในวันนั้นนะครับมีหลายคนที่เชื่อพระเยซูมีหลายคนที่ไว้วางใจพระเยซูแล้วพระเยซูก็สอนต่อในข้อ31 32ครับพระองค์บอกกับพวกเขาว่าผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูหรือผู้ที่ไว้วางใจพระเยซูจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับพระเยซูบอกว่าในข้อที่31 32นะครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพี่น้องครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อท่องจำนะครับของพวกเราถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยนะครับ พี่น้องลองท่องตามผมนะครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพี่น้องทราบไหมครับว่ามีพระคัมภีร์ใหม่ไม่กี่ตอนครับที่จะกล่าวถึงเรื่องการเป็นสาวกอย่างครบถ้วนเหมือนข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ประการแรกสุดครับความเป็นสาวกหรือการเป็นสาวกเริ่มขึ้นหรือเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะครับมีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์จึงจะเป็นสาวกของพระองค์ได้ ประการที่สองก็คือการเป็นสาวกหมายความว่าเขาจะต้องติดตามพระเยซูนะครับติดตามพระเยซูเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเมื่อหลายวันก่อนผมได้กล่าวนะครับติดตามพระเยซูเหมือนกับทหารเหมือนกับทาสเหมือนกับการยอมรับความคิดเห็นหรือมติของที่ปรึกษาเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองที่ดีเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกับคนที่ติดตามพระเยซูเป็นให้พระเยซูเป็นครูบาอาจารย์ของเขาและเขาเป็นนักเรียนของพระเยซูนี่แหละครับคือคำว่าติดตาม ประการต่อไปครับก็คือว่าการเป็นสาวกนั้นจะต้องดำรงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาครับนะครับซึ่งการดำรงชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาส่งผลทำให้ชีวิตของสาวกนั้นรู้ความจริงประจักษ์แจ้งถึงความจริงและประการที่4ประการสุดท้ายครับการเป็นสาวกเมื่อรู้จักความจริงความจริงนั้นจะทำให้สาวกเป็นไทยครับเป็นไทยนี่หมายความว่าอิสระจากความกลัวอิสระจากแรงกดดันของคนอื่นอิสระจากความเห็นแก่ตัวและอิสระจากความผิดความบาปเห็นไหมครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้สำคัญมากครับมี4ประการด้วยกันของการเป็นสาวกครบถ้วนผมขอทบทวนนะครับประการแรกสุดเลยก็คือเริ่มต้นด้วยความเชื่อความศรัทธาประการที่2ก็คือมีชีวิตที่ติดตามพระเยซูประการที่3ก็คือดำรงชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาและประการสุดท้ายก็คือชีวิตของสาวกจะเป็นอิสระเป็นไทยเป็นไทยอิสระจากความกลัวความกดดันความเห็นแก่ตัวและความผิดบาปขอให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งเราจะดำรงตนเป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงข้อสังเกตต่อไปก็คือว่า ไม่ว่าชาวยิวนะครับจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราเห็นชัดครับว่าชาวยิวไม่สามารถจับความหมายที่ครบถ้วนของข้อความที่พระเยซูหรือคำสอนที่พระเยซูสอนเขาสิ่งเดียวที่จะทะลุทะลวงความคิดของเขาก็คือว่าเป็นไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเหตุที่เป็นทาสของโรมครับยังเป็นเมืองขึ้นของโรมยังต้องเสียสวยแต่เขาอยากจะเป็นไทยอยากจะปกครองตัวเองจึงทำให้สะดุดที่ว่าเป็นไทยเป็นไทยมีความหมายว่าอิสรภาพอิสรภาพอิสรภาพเขาจึงทูลพระเยซูว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและเราไม่เคยเป็นทาสใครเลยพี่น้องครับพระเยซูก็ตอบเขาครับบอกว่าท่านทั้งหลายที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปอันนี้ชัดเจนครับพี่น้องครับใครก็ตามที่ทำอะไรใครก็ตามที่ยึดมั่นในหลักการความคิดปรัชญาใดก็เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นพวกเขาเป็นทาสในอียิปต์ถึง400ปีพวกเขาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอัสซีเรียในปี722ก่อนคริสตศักราชและตกเป็นทาสเป็นเชลยในบาบิโลนในปี586ก่อนคริสตศักราชและพวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมครับเพื่อนครับชนชาตินี้เป็นชนชาติที่น่าอิจฉาในเวลาเดียวกันก็น่าสงสารครับเพราะว่าผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาหลายรอบผ่านการเป็นทาสในอียิปต์มาก็400ปีนะครับถูกปกครองด้วยพวกอัสซีเรียก็หลายสิบปีตกเป็นเชลยในบาบิโลนก็70ปีและสิ้นชาติไปเกือบ 2,000 ปีพี่น้องครับประชาชาตินี้เป็นประชาชาติที่น่าสนใจและในวิดีโอกันก็น่าสงสารเพราะพวกเขาปฏิเสธพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราจะตระหนักถึงการที่เราเป็นทาสของความผิดบาปและเมื่อเราเชื่อพระเยซูชีวิตของเรามีอิสรภาพเป็นไทยหรือเปล่าครับสัจจะก็คือความจริงพระเยซูบอกว่าเราเป็นความจริงสัจจะก็คือพระเยซูสัจจะก็คือพระคริสต์ทางคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยครับเราจะเป็นอิสระจากความผิดบาปเราจะเป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัว เราจะเป็นอิสระจากแรงกดดันความตึงเครียดทั้งหลายและเราจะเป็นอิสระจากความกลัวพี่น้องครับเมื่อคนหนึ่งคนใดมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยเชื่อพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็จะมีสถานภาพที่มั่นคงแน่นอนผนวกกับความเป็นไทยพ้นจากการเป็นทาสของความผิดบาปพ้นจากการเป็นทาสหรือการปกครองของอำนาจมืดวิญญาณชั่วมารซาตานทั้งหลายและจะมีอิสรภาพและพวกเขาจะเป็นทาสสมัครของพระเยซูต่อไปมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้ความเป็นไทยเพราะพระองค์เป็นความจริงอาเมน